یوم زینتی اغور دو دا تاج پوشی را اغور دو دا دولو دا خوشحالی را یوم زینه یو رز با مکرر شی و آئی که بی اخترم مناو او خلق بجه کم دینو در باندون را کزیدلو او ورسره با دا فرعون تاج پوشیم که دلا تاج بیو تا پسرو سالگیره چه ورتوی اغا بی مناولا اس دکی پچو دا آگست بانده کلو تا عید استقلال وی اکلو تا سوی اسلام کے خود واخت دی بس عید الفطر و عید الاضحیٰ عید میلاد النبی پاک نشتا سرکاری سے توانے بناوی چ بریلے خوشحالی شی پدس ربی فبار ربی الاول باندے یوم الزینت ایر ڈول رز دا تاج اگا کے خودلو رز سالگیرا دا رز دی خلق کو جوڑی کڑی دنو دا مین محبت پاکیم یو رستا او فول ڈے پاکیم شتا او سالگیری پا کمشتا وائن یحشر الناس دوحا او چراغون شی دا خلق پا وقت دا ساخ کے تعین دا یوم تعین دا وقت تعین دا یوم یوم الزینہ تعین دا وقت دوحا او وقت او گڑے نوے کنا دا ساخ دا وقت خرے ادا غورت دا سم دا خلق برازی نٹول براجم شی دا سیاسیانم چکر جلسہ جوڑا کی کنا دیئے پر چوک جوڑا کی خاص کر دا خالی ورز دا اوڑا کے بجل سے جوڑا کیسے ہوں خلق میلے تزی یو شبا تماشاو کندی خوشحال یو عام ڈیر دے پبلک زیاد تھی چھتا جدا دے کیا خواہ لڑ شے یو طرف تھا یا برا پبلک پتہ ہو لگی اشتا ہو کنشتا او پیسی والا مور کاسے مو بودے را بودے او ڈوڑے پیسی تین آخلے لگر تبلیغیانو او کرایت تین آخلے بیا او پتہ لگی چھ سونا جی پتہ واللہ فرعونو مخوالو فرعون دا دربار نے مخواڑو بولے تیاری کی کنا یوم الزینت دا پارا تیاری شروع دے فجمع کیدو نہ جمع کر جادو سامان کید قرآن دا باطل پرست اگرچہ بادشاہی داغا ٹول تدبیر تک قید ہوئی الم یجعل کیدہم دلتم دا فرعون دیتے قید ہوئے سورہ مومن کے وم راشی تک قید ہوئی سما تا سما سم روڑو زر نہ راغلے تاخیر سر راغلے دے روح المانی سم بیا ڈیر وقت رستو اتا راغ اغی میدان تا اغا وقت تا بیا رخ کارشو تکا ٹیم پکے ہو لگو اول چکل میدان جوڑ شی نتب تبلیغ کے دین پس مناظرہ کوا دین پس تور چلوا اول نو تا دعوت ورسوا دین پس بیا تور چلوا دین پس باس کوا تبلیغ کی موسیٰ علیہ السلام قال لهم موسیٰ ویل دیتا موسیٰ علیہ السلام دی جادو گرت ہوئی ویلکم تباشی تاسو ویلکم پدی خوش آلا نشید تاسو فرعون وی ویلکم ویلکم خوش آمدید خوش آمدید دی ویلکم کی ویلکم پروتے تباب شیک چرت دی فرعون منو لا تفترو اللہ کذبن متڑے پاللہ بانے دروغ دروغ سری بے اشراک احد معہو عرصوں کو کہا اللہ تر شریک کا کنا نقٹ دروغ جنیے فیسحتکم بعذاب نمون بو باسی استاسو فخطرناک عذاب سرا عذاب ان کے تنوین دا دہشت تے اللہ بستاسو نوغ ختم کی فیسحتکم بعذاب وقد خواب آمن افترا ذکرت و امچلا تفترو چنا امید چاغ سو کچ دروغ او تڑل چاچ پا کم کم وقت کے پچا دروغ تڑل دی دے نا امید دے فتنازعو امرهم نا امید سے تبھی فیل لے فتنازعو امرهم بینهم نے اختلاف کو دی امرهم بینهم دے اخپل کار بینهم پا اخپل میانس کی دے دوارو کسان متعلق امرهم بینهم دے دوارو کسان متعلق جرگہ شروع شوانا اختلاف ہو کچھ تبلیغی ہو رہے دا پک پل میانس کی جرگہ ہو شوالا خوپتا ہو نلگے دلا چسا پیسل دا عوام تا پتا نو خواس تا پتا ہو لگے دا زکا واسر رن نجوا تا روز تو اللہ سمکے راجل تا بتر کی بنو کو واسر رن نجوا او پتا کڑل دی ان نجوا مشورا او پتا مشورای اکڑلا مشورای ام پتا اکڑلا پتا او ساترا بیر روز تو خکارا کڑل آخری نتیجہ قالوا اویل دی ان هذان لساحران نزید ادوارا ان نافیا هذان الا لساحران نزید ادوارا مگر جادوگر آیا دا ان جدید مخفف من المسقل کا یقینا دا دوارا خامخا جادوگر دی یریدان دوارا غواڑی سغواڑی انقلاب ملکی انقلاب مذہبی دو خبر ذکر کی عوام بلوکی اول انقلاب ملکی یریدان یخرجاکم دویم انقلاب مذہبی ویذبا بطریقتکم المسلا زغ صوفیانو صاحبانو داوے مجستاس یو طریقت تے او غره طریقت تے غره لارو دا دید الختمی ازکو دا غوار مجد پساد شروع کی او پساد شروع کڑے دے نظر پساد مقابلو کڑی جی زی اصلاح کوما او اے عوامو زمکا استاسو دا لتخرجنا من اردنا یخرجاکم من اردکم سیاست تے کنا دروغ و خبری دی یخرجاکم من اردکم بسیرے ما چوبا سی تاسو دوارا رستا خپل ازمکو نام بسیرے ما پخپل جادو سرا دیتوی انقلاب ملکی انقلاب راولی ویذبا بطریقتکم المسلم او لرکی ستاسو اغا غرالار تاسو جکم پا غرالار بانی اغا ختمش فاجمعو کیدکم فجمع کیدو فاجمعو کیدکم اغیتوم وی ما خپل من منیا کردی دا تاسو موکی پس او جمع کی خپل تدبیرو سماتو صفا بیاراش داس حال کے چی سفونا تڑن کیے شروع برابر چی کنا دیر خوب منظم طریقے سره د کارکن راجمشی دی دے که خلقو دیر مبالغی کردی دی چی دون سپونو دون سپونو اللہ مالو سوی والقلب لا یمیلو الی المبالغا زرم میلان مبالغی تا نکی خوی اسو تا نو سا یا تقریبا نو دیر آغلی او او مقابلی لرال سماتو صفا تنظیم برابر کے دی سا پا تنظیم پیدلو باطل پرستو تا گورا او یو چلتا ہو گورا دا ٹول دی دے حق پرستو نظر کری دی حق پرست بہوی چے اجتماع نا دیم زدکڑن نا اجتماع خدو نظر چے یہ پا دیوال نلگی اد یہ پا دیوال پوستر لگی کچھ تاغیوی شورا دا نا دیم بھی شورا دا چلے زدکو کاغیوی منظم شے نا دیم پوشی چے منظم شے اکاغیوی چے پا ایف ایم کار شروع کو ایف ایمو لگو نا دیم بھی منگا ایف ایم لگو بس چلے زکڑے دم نئی پس روان دی سم ماتو صفا وقد افلح اليوم من استعلا پتا کی سرن نردو گٹلا غچا چھ بری اومندو من استعلا چھا چھ بری اومندو ناغو گٹلا ہم تاسو بے گٹے کیفیت دا مقابلے مکہ واقع ہے چونکہ نام سپارہ کے تفسیران تے رشوی دا نمبت وضاحت ایڈر نکو قالو یا موسیٰ دیوے موسیٰ علیہ السلام امان تلقیا دے ادب دے کنا تفسیر قرطبی کے دے دے دکلے دی تعدبو مع موسیٰ دا موسیٰ علیہ السلام سرے دیر دا ادب معاملہ و کرستا مخالف دے ادب کوا خرباچا و تمو آیا بے ادب ٹکی میں استعمال ہوا دا ادب ٹکی دخلے نو باسا امان تلقیا و امان نکونا اول من القا یا بشو منگا اول داغ چانا چغرد اولو کی نو مفسر لکی چې د دې ادب د وجه نه الله دې له ایمان ورکو با ادب با نصیب او بے ادب بے نصیب قال بل القو او ورتا موسی علیہ السلام بلکې تاسو یو غردویم فاذا حبالهم فالقوا حبالهم وعصيهم فاذا حبالهم ناسا پا حبالهم د دې غرسه وعصيهم وعصيهم حبالهم وعصيهم د دې رسه او د دې امساګانی یخیل الیه من سحرهم خیال کے راتلے شوار موسیٰ علیہ السلام لدید جادو دا وجنا انا تساچ ماران تے جوڑ شو دا منڈے وہی چا پکے آج خبری کڑی دی چی دے پکے پارے خوا او بیا چی نور توت شن آگے دا وجن چی کم دے نارکت پیدا شو اچا ویر جی لان دے خندکون کنستو نور پکے بل کڑو او برا پڑیو دا ٹول غلط خبری دی جادو کو وہ کنا یخیل الیه خیالات تی پا جادو کی حقیقت یعنی معجزہ کی او پا جادو گرے کے دا فرق دے دلتا یو خیلو دے را معجزے کو حقیقتی موسیٰ علیہ السلام چیز آمسان کم مار جوڑی ناغا بالکل در نور رانغاڑی انوڑے کی بے یو خیلو الیہ من سحرہم در بشریت آثار دی جادو پہ اثر کی تم پا نبی بانیم کڑے دے جادو پہ اثر کڑے دے لوگا پہ اثر کی تند پہ اثر کی بیماری پہ راضی تا ٹول بشریت آثار دی فاو جسا پی نفسی خیفتا موسیٰ پٹاو ساتلا پخفل زڑکے یرا موسیٰ علیہ السلام والسلام فاو جسا موسیٰ خیفتا پی نفسی موسیٰ فائل لے دو جسا خیفتا مفول بی پی نفسی او جسا سر متعلق تدین دا معلوم اشولا چھ معجزات دا انبیاء پا قبضو کی ندی کنی دے با یریدن اب نور دویلو کی رازی چھ بالکل روست شو او یریدو وطیوی چھ لا تخف تلتاو بی قلنا موتاوی لا تخفو ما یریگا مخیم نی یریدلی لا تستمر علی خوف کا بس کسا لگا خبر راغلی دی ختمے کا انکا انتا الالا اغیبیلو کن قد افلح اليوم من استعلا موائیو انکا انتا الالا یقینا انتا تبای الالا اوچت پاخر کے پاخر کبی بیاگ تگٹے دی باسی کرتب مخ کے اخکار کی و گٹے بیتو و انتم الاعلون ان کنتم مومنین حل تا مفسرین لکی دے عمر دیر لوے خصوصیت تے کب خطاب چے موسیٰ علیہ السلام تشوی دے انکا انتا الالا ناغے دے مومنان تو مکو انتم الاعلون ان کنتم مومنین والقی ما پی یمین کا اگرد واغسو استا پر اخلاص کی دی امسارا ندے دے امسانا ممار جوڑی گی دنفی نبا نقصان جوڑی گی ادا نقصان نو بیا نفع جوڑی گی تلقفن غڑی بما سناو اگا چی دیسی جو کری دی تلقف دیتا وی چیون وڑے کی او جام اپیم گرمن کی تیری کی انما سناو قید ساحرو دیم دغوی کن فجمعا قیدہو فاجمیو قیدکوم انما سناو قید ساحرو دا علت تیر دیر پارا چی تلقف ما سناو انما دا ما موصول دا یا موصوف را یا مصدری را دے وڑا جوڑی گی یقیناً آغا چی دیس جو اکڑل قیدو ساحرو دا چل جادوگر دے ولا افلح ساحرو نا کامیابی گی جادوگر حیث واتا ہر دے چل آغی دا معجزے پا مقابلہ کے جن سے ساحر چرتا ہم چکل دا پیغمبر مقابلہ کے دا معجزے پا مقابلہ کے راغل دے نا دے نا کامیابی گی دا کار با خرابی ہم میلے ترازی والا تک وطاوام جمعی نکتک دے سا خوشحال بشی پیسے بولور کی خوکر حق مقابلے لراغن تبابی فولقی السحارتو سجدن اوغر دولیشو جادوگر پا سجدہ کے ایمان روڑا بے اختیار اوغر اوغر دے دل قالو دیوویلو آمن نامنگ ایمان روڑے دے بے رب آرون و موسیٰ پا رب دا آرون دا موسیٰ علیہ السلام دے زکر ذکر کرو دا رب دا آرون دا موسیٰ یو وجہ دا ذکر کی مفسرین چی دے استاد شکنا دا خپل استاد نو مخلا دا وای دا مارا استاد تحقیق دے شرمیگی چی دا خپل استاد نو مخلا چی دا چانے حدیث دکڑی دی اور چانے قرآن دکڑی دا وای جدا مسئلہ دا سی دا اور منتبا خپل شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن بی بوتی رحمت اللہ علیہ دا سوی اور دا را قرآن خبر دا اور منتبا را پینڈے شیخ اور پنچپیر شیخ رحمہ اللہ دا سی دا سوی نم واقل احسان کرد ایمان خول دے قال آمنتم له قبل ان آذن لکم الى فرعون بیا سیاست شروع کو اویل دو آمنتم له قبل ان آذن لکم تاسو ایمان پا موسیٰ روڑو مخیر دینا چی اجازت میں کڑے وی تاسو تام مارا اجازت نہیں کڑے ما تا خوب درخواست دی کے بخدمت جناب مستر فرعون ادھا مونگا ارادر چی ایمان روڑو لگوارو تاسو طبیعت نہ خرابی گنے چی مونگا کارو کو دین پس و بیاد پیسہ لکو ما زمان دا پوس نکوی ایمان روڑے مفسرین لکی من غیر اذنی لکم فی الایمان مال اجازت دا ایمان نا دے در کرے دا بچہ ایمان روڑا نو سوک یو دیتا تلو نبیات مشر خپشو نو تیوی دی پا دی خپر چا آمنتم لو قبل آن آدن لکم ایمان و خلق پا اللہ روڑی او دا ایمانیات اخپل سیزو نی آمنتم لو قبل آن آدن لکم انہو لکبیرکم اللذی علمکم السحر یقیناً دے خامقا استاسو اگا استاد دے مشر استاد دے ہیڈ ماسٹر علمکم السحر چید تاسو تا جادو خول دے لیدلی امنو داغو پرعون سرکاری کسان ورلی گلو تورٹو پو والا حاشرینو ورته وی چې فرعون غواړي دی خو ته خبرم نو فلو قطعنا ايديكم المرء يقيس على نفسه یو تن یریږي کنا ناغه په نور خلق باندې دا ګمان کې جلا ټول به یریږي یو تن چې ته یری د پس چل باندې دا را خیالی چې دا نور به یریږي نو دی اوسو دی یری چې ګوره لاس او خفی بدل عدل بدل کټ کما خیال ادارې کنه دا به رشکو پډې رکھے ولاړی نو دا خو ایمان دی اگر چیرې دو منټ مومن دی وی چې سکے نہ کا اوس و تو وی فقد مان تقاض فلو قطع عنا ایدیکم وارجلکم من خلافن پس خام خواب پر قوم تاسو لاسونا استاد خپل عدل بدل چې علم د تګوري کلار ګوډي وغه چې عبرت واخل چې ایمان دون گران دے بیا و د ایمان طرف ته ناراضه ولو صلبنکم فی جذوع النخل او خام خواب تاسو سلی کوما فی جذوع النخل د کجرو پای تنو کې دا ددان له اسکیم شروع کړو اول پانسی گاچ یو کسم لده جو کڑه ہو خلق بے پسولیک اول نو بس پسولیکو ماو پریدم ہونا حدید آخیالو چه گرن پانسی نبو یریگی ری جیل نبو یریگی چی ایمان والی اقبیان دا جیل نیریگی انا دا پانسی نیریگی وَلَتَعَلَمُن نَعْجُنَا او خام خواب تاسو تا پتو لگی چه کم یو پا منکزو یا رب دا موسیٰ اشدو عذابن سخت عذاب والده وابقا او ہمیشہ عذاب والده دیر پا عذاب دے چارے عذاب کے سختوالے دے چارے استقلال مستقل وہ سا دم کو پرواہ دے چامکوا تا پیسو پروام دے چامکوا تا دے دو طریقو پوجہ سر خلق اوڑی روڑی قالو ویل دی لن نو سرکا علاما جانا من البینات ہرگز نگو رکو منگا تال رام لن نو سرکا ترجین در کو نو گو رکو علاما جانا من البینات فمقابلہ داغ سکیم جانا من البینات چیدی موسیٰ علیہ السلام کم معجزات مونگ تروڑلو اللہ مونگ تا دو موسیٰ علیہ السلام پلاس البینات کارا کردی دا پا مقتضیاتو کے اول مقتضی دے چی مونگ با پیروانا وستانا غرکو بس دا مونگا اللہ خوخ دے والذی فطرنا زیم مقتضی داغ ذاتو او مونگا نگور کو تا پاگ ذاتو چھ پیدا کری اے مونگا اللہ مونگ پیدا کریو تا نو پیدا کری باقی کتا دمکی دا کہے فقض ایمان تقاضو نو فیصلہ کوا اگا چھتا فیصلہ کوا ان کے داغے یہ ما انت قاضی ہے ما موصول رکھا نا آیت برست روبا سے انت قاضن انت قاضی ہے تفسیر قرطبی تجھکا ما فیصلہ کوا ان کے وے کا لاست ازاد انما تقضی یقیناً ستا فیصلہ چلی گی حاضر حیات دنیا پر جوند دنیا کے دا بم ختم شی دا حکومت در اخلے در کڑے دا اور دی بم تیری شی انا منا بربنا یقیناً منگا ایمان را وڑے دے پخ پل ربو من صرف دیو اللہ تصدیق کول غواڑو لیغفر لنا خطایانا دا دیل پارا چوبخی منگتا خطایانا دا منگا خطا گانے خطاوں کڑے دے دا شرک تفسیر عباسی منگا مشرکانو تروس پورے شرکوں کڑے دے اللہ منگ تخپل شرکو بخا ان اللہ لا یغفرو ان یشرک بھی و یغفر ما دون ذالک لمن یشا چی دا اللہ نا اغواڑے چی اللہ شرک راتا معاف کا معاف کی دیتا وما اکراتنا علی من السحر او بخی منگتا اگا چی تا مجبور کرو منگ پاگے باندے رے جادونا دا خطا منگ پا دے جادو بانے مجبور کرو تو خدا وے چی داستا سو استاد دے مونکو استادو سو لیدو دے نمک خدا استاد دے مونگا لیدلے نو بس دے وقت کے مونگ تا پتاو لگے دلا کل کل دا خلق استادی خو ناسا پا پتاو لگی چی دادا ما استاد دے منس کے وڈیر کلو نا تیر شوی چر تنوی دادا ما استاد دے او دا داسے او داگا شان خو ناسا پا سا چلو شی نو بس دادا ما شیخ دے دادا ما استاد دے دادا بدا سروین دم دادا بدا صفائی کوم دا غتر اغلی وی فرعون استا کسان ناغلی و مونته وی چې ګر جادوګر برازی او فرعون وی چې خامخا برازی ر جادوګر مقابله وکي مونږ خپل هم دراتو تا زور چلو لید الله مونږ ته دا ګناه معاف کړي والله خیر و ابقا تخو ایونا شد عذاب و ابقا ازو والله خیر مونږ دا وایو الله ډیر غره دی ذات او صفات په اعتبار سره و ابقا او همیشه بدلو والده اکتا مونگ لاغاڑو مونگ اٹھلیم و اجر دراکڑو این نالا نالا اجرن نمو پیسو سکو گتاڑو یو لاکھ روپے را کڑو نمو پی دانا چی دا کور جو کڑو خبر با ختم شے ہوا و لیکن دا اللہ چکم سوابون دی اگر دیر پا دی اگر ختم دون دی دیتوی ادخال الہی انہو چا خدا ویلی دی چی دار جادوگر خبر دا چی چا ایمان را وڑو اغی ہوئی او چا ویلی دوار قولشتا چی دا اللہ خبر دا غر قول لار چی دا ادخال الہی دی دا اللہ خبر دا انہو یقیناً شان دارے ہو زمیر شان تفسیر قرطبی من یات ربو مجرمان اغسوک چراغ اخفض ربلا مجرمان مشرکو مجرم بیان مات علی الکفر والمعاسی کافر مرشو یا مجرمان تفسیر عباسی مشرکان تفسیر قرطبی مشرکان شرکی کڑی مخی لیخ پر لنا خطایا نا خطام دک و جرم دارے غٹ جرم و خطایی کو دارے جتو شرکے مشرکے رستو کاغاڑو مندو دس کی نسو یو تن عقیدر شرک لری برے لے دے نہ کاغا نور خبر ڈیرے شو کی نسب کے فین له جہنم یقینن در پارا جہنم دے دے سمرا شوا لا یموت فیہا ولا یحیا نبمری پدے کے ولا یحیا نبے جوان سر جوان دی لا یموت فیہا ولا یحیا واڑی خوب دے مرگ و یاتی الموت من کل مکان وما ہوا بمیت اور دا جون بیم پس جون نہیں صحابی گی ذکر دا عذاب ابقار کنا ومن یاتی مومنان مقابلہ اغسوک یاتی مومنان چراغ دے دی ایمان پا حالت کے اللہ تا قدام الاسالحات عمل نکڑی نیک فولائی کلوم الدرجات العلا دا کسان دی دا پارا مرتبیری دیر اوچتے اوچتے دی ایمان او دا عمل دا وجنا الدرجات العلا المنازل الرفیعہ روح المانیم اچھے مرتبے بول اور قوم ایمان او عمل دا دو سیزن چپکی بیان دا درجات اخپلا دے الدرجات کم دی جنات عدن جنتنا آدامش گرے دا بیان شو یات نہ بدل شو تفسیر قرطبی تجری من تحت الانہار اوچے بیگی بالان دے دینا نیرونا خالدین فیا اوسی و پدے کا ہمیشہ وذالکا او دکا کامیابی جزاء من تدکا بدلا داغا چارا چیزان یہ بچ ساتلے دیر شرک نام من قال لا الہ الا اللہ عبداللہ ابن عباس اگر پا کلمت طیبہ بانے قدرہ اور شرک نے ازان بچ کر دے مجرم و خاتی نہ دے ولقد اوحینا الہ موسیٰ اتمام حجت شو دائے نفس موسیٰ علیہ السلام تہو کم راجی ولقد اوحینا الہ موسیٰ او خام خافتا کی اکسرا منگوا اکڑے وا موسیٰ علیہ السلام تا ان دا چه مادی دا ندان رستو ان چه راضی ان تفسیریه او حینا ندستو ان ده دا ان تفسیریه ده اصر بے بادی تشپیش پی و باسا دما بندگان فضرب لهم طریقا فی البحر جوڑا کا دید پارام پر اخفل امسا والا لکا جوڑا کا ہم دے بن اسرائیل اللہ طریقا لارے فی البحر پا دے در یاب کے یبسن وچا وچے یبسن پا مانا دا یابسن روح المانی دا دریاب دے او دے دریاب لا امسار او بغوام نو دے سربا لارے پا دے کے پیداشی اس دا زین ترازی چی ارد امسار دے فیرون کفرے لارو بغوام کفرے وے دو دائشی خدا چی دریاب لے رو بغے او پا دے کے لارے پیداشی نو دا جو موسیٰ علیہ السلام یو قسم لمعجزہ وا او لارے بالکل وہ چشوے وچ وچ لار پیدا شو بوچ شوے او دی پی روان شو لا تخافو درکن میریگا درکن دلاند کے دو دا فرعون ولا تخشاو میریگا لڑوبے دونا نو ڈوبے گئے نبری دشمن لاند کی دار سر دماو آدرا فضرب لهم طریقا فی البحر فاتباهم فرعون و بجنودی ایناد دا فرعون پو بوکے ام نپری دونو دی چی چت زین تعاقب جاری رہے گا اور پسی بھئی امونگا وہ لگے دل دی پتے فرعون فی جنودی سرد رخپل لخ کرنا خوش آٹاری ور سرو اور فرعون مخ کے ای ور پسی ہو بیا بنا راضی کا خیر ہو تیری پہ جلوس کے فغشیہم من الیم ما غشیہم دا فغشیہم کے پا پسی حیا جی را للو وردن نشو ہو بوتا نو بس دو دی خدا خیال ہو چلار وہ چلا او په منځ کې وب پیراله او ختم شو. فغشی عمره غیر کړل دی لرا هم سوق دی فرعون سره د لخرونه فرعون بجنودی ان هیز کمپنی من الیم د دې دریاب ناغسو چې پټې کړل دی لرا سر سید احمق خان تد مبارک دس غیر مقلد غنتا کہ ہو مولانا عبدالحی صاحب دد نم اغستر او کائر والا ذکر کڑی دے بے رست رد واڑون کھولی دی ادار پنچری شیخ رحم اللہ دا سکڑی جگہ عبارت ضیاء النور کھلی کتاب کے راغستر اب واڑون والا کھولی دی دد مبارک پنزہت الخواتر کے جکم ترجمہ رہا نئے کی رکڑی دی چی پدے زن باندے غٹ رسولے وا غٹ داناو پدے زنا لو یا گرے پریخے وا دا غٹ گرا پدے گری دو کنشے دے پہ اگر رسولے پٹا کڑے وا تمانز پا بانا تری خوری گورا کنا کلے اوتن یو کار کی نتا زائر تا گورا دو کشے اوتن پا سجدہ وارا کے پا سجدے دو کشوے خیال کوا بعد پا گیدا سی دی چی خلق اللہ دو کی ور کی حق را بسجودے و نبی را بدرودے سجدو کے دیر اگدہ سجدو کیوں جاڑی پکے ہوں ماں خلق دوکشی اور سوک پکے درود شروع کی او جو تیگی را خلاسی گی خلق اللہ دوکور کی چیزا عاشق رسولی ماں نظر پا دے غٹ اگیر دوکا نشے دیر دغی وجہ نے چکم دے ندے سر سید احمق خان اگا پریخی وانا دیلی کی تارا معجزات منکر دے دے اصل کے مولانا اشرف علی تانوی رحم اللہ امداد الفتاوا کی نکلی دی شدد زوے و بیرسٹر جوڑے دو تو دا انگریزان و سرے لگ تعلق دیل پیدا کمل گرے نو اسے وہ سرا ناس تپاس پہ کولا ہوں ہاں بے کولا اثر بے وسر آڑو چیر دمارا زوے لگ کامیاب شی ہو دے لندن تا ورسی نہ او رسی دا لندن تا نہ دے ور پسیم لاڑو نہ آغا سرے واغستا نہ مخی اسے وسر آوڑے در آوڑے دو او سے دڑنا خبر شو روک للے نہ داول نہ دد انجیل شرح ہو دی کلا سیدا خوڑے لوے تعصب دے تو قرآن خدمت کی گئی انجیل خدمت نہ کی گی خدا خطا دے انجیل تے ڈیر بد گور ہے دا یوں راغست لے دان اور اوپرے کھو دلو حالانکہ اگر منسوخ ہو نہ پائے انگریز تو چکم دے نہ زان نز دے کو نہ بے بل کتاب لی کچھ دا بغاوت کم اسباب دی اگر کم دی اور بغاوت بسنگ ختم ہے نہ داغے اور سو شکون انگریزان پا خپل دستور کے منظور کرلو نبی آراشا کرتا ہو دے گئے اگر دونوں اچت شو چھے انگریز زمان خبری را دستی دی نو دیر مخ کے شو اور دا انگریزان کاسلے سو مذہب وہ خود پلیٹ مذہب ہو رکابی مذہب ہو مذہبی کل کل دا پلیٹ مذہبی کنا رکے بے مذہبی اور بیا روس تو نور الافاق اور سر سو کتابوں نے اولی کل دا معجزات نے انکار کے تفسیر کڑے دے جی والا بیا کا تفسیر چاپ کرے دے دا احمد خان تفسیر ہو نہ پائے کہ غلی کی دا مد جزر ہو دا کو جتے اتفاقی ہوا چھ موسیٰ علیہ السلام تو سلام تو نو بو چشی ہوئے کلا دا والا ہو چشی کنا اور جا کلا فرعون راتو نو بو پیرا لے دا فوراً فا اتبعاو فیرا غلی دا دیکھ اردی نہیں لگی دیری چھ کلا وچو کلا لواند دا یو وقت کے دا سے کارو نشی دا موجزر دا موسیٰ علیہ السلام اگر موجزہ اصل کے نمانی وادول فرعون قومہو او خطا کرو فرعون خپل قوم دا سے مسئلہ کے والا جو کرو چا غدر دا خسرانو دین و دنیا والا تباہ کرو دنیا کے اوما ظلمون پہ کولو او خیرت کے اوما لا اصارو چی چوور تورا سیدلو تو خب ہوئے چو بو تورا سیدل خو اغری کو بہت خلو نارن وما دا اونے غلارے ورتون کو دلام دعوے ہوا کنا وما ہدیکم الا سبیل الرشاد نے غلار تے تزخم گورا ہر باطل پر سوئی نے غلار تے تزخم فرعون تو گورا نے غلار تو گورا فرعون خطاب بنی اسرائیل تا نعمتوں نے ذکر کی یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل قرنجیناکم من عدوکم فتا کس طرح موتا صلح اخلاسی درکم من عدوکم ستاسو دشمننا دا فرعون بی جنودهینو دا طول یسومونکم سو العذاب والا لارل ختم شو یو کار خداو شو دیتوی دفر مضررت دشمن دیتا باشو ووعدناکم جانب الطور الایمن امونگا تاثر وعدا اکڑلا جانب الطور الایمن دا طرف دا ترخی ایمن دا غی تور الایمن اخی طرف دا دا جانب نرے جانب مضاف تے تور مضاف نلے جانب الایمن موصول صفت دا غدی الایمن صفت تے جانب دا پارا ایمنی سے وہ ونزلنا علیکم المن والسلوى دیتو بھی جلب منفعت ہو او مونگرا لی گلی او پتا سو ترنجبین او انوڑ زیم دفر مضررت و جلب منفعت و دشمن تبا و خوراکون دیر کھلو خرے من طیبات مارزقناکم دپاک وغس زنونا چا مونگتا سو لدر کردی دی ولا تتقو پی فرعون میں گر پتغیان تبا کردی دی ازب الى فرعون انہو طغا ازابا الى فرعون انہو طغا ازنه چه تاسو اکا چل شورو که تغیان پتا تو کراشی ولا تتغو فیهم او سرکشی مکوی پدیکیم فیحل علیکم غضبی نسمر بدائی رابشی پتا تو باندی دما غضب پتا تو با دما غضب راشی او پچا چه غضب راغی فقد هوا پسقا اغر دیده غورتا نسوکتی سرکشی کینو غورتا بغر دیگیم ومن یحلل علی غضبی پچا چی راغ دما غضب فقد هوا ناغا اغر دے دو جہنم تا ہلاک ش تباشو وینی لغفار لمن تابا او دا دیر بخون کے ما غفار مبالغی سے خا خام خا دیر بخون کے ما لمن دا پار دا غچا تابا چی تو بیر شرک ناو اخکلا او دا اللہ توحید قبول کو تابا من الشرک تفسیر قرطبی او دویم دا اللہ توحید قبول کو تفسیر جلالین و آمنا ایمان روڑو پکم سیزنو چی ایمان روڑو الواجب دی و آمنا بما یجب الایمان به چی ایمان روڑو پی واجب دی و عملا صالحا و عمل او کونے کو سم احتدا بیا قائم پاتشو پخپل ایمان تر مرگا در تفسیر قرطبی مانا را سم احتدا انس رضی اللہ تعالیٰ نو مانا کی بیر پیغمبر سنت خپل کرل سم آتدا بیا قائم تر مرگا پدق ایمان پاتے شو دا زکوی سم آتدا چکلے او انسان خوشی راشی دین تا بیا رستو شی چو گو رے کنا تبلیغ کے چلے لگو لے دا نگیر اپریخے دا نیو سم پورا دے پاسو کینچی بیا را غستے دا نلگے وڑا کڑلا نا بے وڑا کڑلا ناخر کردی چکلے گنڈے رے جوڑا شوالا یو تن برا چی بانگون بشورو کی ابیا سورا دے پاس بے گورے نمون بومن کی استقامت گران دے سم مہتدا زکوی مفسرین لکی لکل الى شاب العلا و سباتو ولیکن قلیل فر رجال سباتو ہر یو مرتبوتا لکدمونا اخلی و پٹوپون ورزی لیکن کلک دل گران دی پا خبر اکلک نی طرح اکلک دے کہ ترکہ میں پوری سوتا ملاوی گی غرضی دے وما اعجلك عن قومك يا موسى سسيزو گڑندیرا وسط تعالی د خپل قوم نا یا موسى اے موسى علیہ الصلات والسلام تدون تلوار دی ولی وکڑا وما اعجلك ایوشه دا کم شی وجه سوا چې ته د خپل قوم نه لګ مخکر عالم علما وی اکثرو موسلین ذمہ شریم لیکلی دي چې دا غ مشران یادی او یا مخوریزو داغی نہ دے لگ رامخ کشو زر زر راغے دا مطلب نرے چی زر راغل دے داغی میعاد مقررنا نرے میعاد مقررا پا وقت کی راغل دے خود آغی نہ لگ قدمونو کی رامخ کشوے دے چی دے چایا اسی سرمینی کنن لگ رامخ کشنو بابا کا رضی و بابا کور خوخی معشوم دے چی کور رانی زی شنا مند ہوئی چی زنانا سورا سی ناغال تک ور رسی دری زکی چی خوشا لے دیر کنا دنورن لگ گڑان دیشی نو دا اغا عجلت نرے چھ بالکل غلط کار دے ادے کسا نقصان دے رقبل ذات پہ اعتبار سرا نور مزید احتیاط برے کڑو اغی سر براغلے وی وما عجلکا عن قومك يا موسى؟ جواب ورکی قال هم اولای علی اثری ویوتا موسیٰ علیہ السلام هم مبتدا اولای اول خبر علی اثری دیم خبر دی مشران ناروان دی اولای دغدی راروان علی اثری زما پا نقش قدم سنگ چی سنگ زر آدم ندا سی دی راروان دی خما لگا تلوار اکڑلا نگو ادا تلوار لگا دیر مناسب نوا مثلا امام رکول لاڑ کنا نکاس معمولی کن تک لگ تیز راجے کو خیر دیکھو منڈا سر واقعی فضر دا امام پر رکو کے لان دیکم اگر چی دوم من وجن تا دیل منڈا وے چی رب رضا کم او دی جماعت کے شرکتو کم خو لیکن دا سے منڈا والا بیا رکو کے امام لان دی کول غیر مشروع ہیں دا صحیح خبر غور خبر خونا دا خدارے چی پہ استقامت راشے کد امام لان دی کہ لگ مخ کے راجہ کنے دکان مخ کے بان کا او اخی او منڈا نو اخی هم اولائی علی اثری دغ دیدی زمان پا اثر را روان دی اثریه دی دوست بوم راشی من اثر الرسول دو زمان چکم قدم دی پای قدم دی قدم یخی دی واجل تو ایلے کرب لطردام او ما تلوارو کڑلا تا تا اخپل ربام لطردام دیل پارا چتا خوشحال شیم مفسرین واقعا ذکر کردی در عائشی رضی اللہ تعالی عنہا پا دی زیکی وی چه کلب آغا پا بسترو دا که دل ماس خطن بشو نویل بے حات المجید و قرآن روڑے تو دا که دو پا وقت کیو مو اس کو سملی پا دمامو پاسی پا دمامو ارس پا دمامو دی عائشہ رضی اللہ ترنا دا که دل حات المجید قرآن روڑے مصحب بے والا روڑو ناغا بے پا خپل سینبانے کی خودو او دے سر سر بو دشولا ویز پا دے سر اللہ تسلی ورکوم چه قرآن را سر رئی چه قرآن دا سرئی پس نکر قرآنی یا چر سر قرآنی نو دیر خون کی مولانا آدم طارق رحمه اللہ قرآن با سرو ہمیشہ چه شہید چن ام قرآن دا غر جو لین راو تنے لکہ چه اوقا مخالفین اگو چه قرآن دا سر نمانی نشیع تو خوئے قرآن بنافس کیے قرآن منی ننافس بیدل سکی نا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے با قرآن زان سرکے خود دا کیدل با او دا ویوی چی دا دا زکا کو ما واجل تو ایلے کا رب بلی تردا چی دا تو خوشحال شکنا او دا مفسرین دے دے کے نقل کردے دے غالباً رومانی دا چی کلا و باران کے دو نبی علیہ السلام باور تا کمیسو باسو لگڑ بشو تا لگو چی دا دے باران دا ساس کی دما پا دے بدن باندیو لگی ادا ویوی دا اس نوے نوے دما دا رب دا خوانا راغلی ساس کی دی فدے کڈیر لے برکت تے دا چان دا قرآن دا اللہ پیغام تا ترا رسیدل دے دا قرآن سینے سر جوخ کام دا دا شوق خبر دا مخکم شوق اور رستم شوق توال شوق الابرارے دا نیکانو شوقون چکم دی اگڑی رک دوک دی اور دا ہمیشہ الہ لقائی چما سر ملاقاتو کی نبس شوق ختم شد دیر امین دائی چی دا اللہ دی دار دا ما نصیب شی لتر دار دیر پارا چت خوشحال شی رب رضا کی گی پا قرآن قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وہی وتا اللہ فإنا قد فتنا قومك پتا کی سر منگا امتحان کے اچولی دستا قوم امتحان کے اچول دستا قوم اختبرنا مانا را فتنا بس یا خلقن یا تکوینا داس شوی دی چاہ قوم نے پہ امتحان کے شرک ور دے دلے دے من بعد کا استاد رات لو نرستو من بعد فراق کا و من بعد ذهاب کا تدل ترال ذی خالیو شیطانانو کہ وقت شیطان و سامری نمو نگر موقع نہ پیدا واغستلا نسخے سخے کے دو اسخے والا جوڑ کو اور اے پول سر قوم اگے بین پسیشو نسخے اگے بین پسیشو اور موسیٰ علیہ السلام خبر ہے پرے خود رو وزا خلق دنو پرنڈے شیخ رحمہ اللہ و فرمائے لو یو طرف تو مولانا مدنی ہو رہے مولا او بل طرف تو قائد اعظم ہو قائد اعظم پس روان شو او مولانا مدنی ہوندہ کے سڑے یہ غپرے خودو عالم بھئی یو دے کے بخدمت کی وچی اگر لگ دستر کو نا خواشی سامری او پک پیدا شی ناغا او پک خپل کار کی واد اللہ امد سامری او گمرائے کے واچ اول دی لرا سامری دی والا سبب جوڑ شو دا کس اپا درجہ کے جس خیپ و وساطہ تو عجلن جسد اللہ خوار او علامہ آلوسی پا نہم سپارہ کی دکلی دی چننم دقس خیشتا و کثیر من الناس اليوم عبید الدراہم و الدنانیر وهما العجل المعنوی لهم دقا درہم و دنانیر والسخیر فرجا موسیٰ الی قومی واپس راغی موسیٰ علیہ السلام الی قومی اخفل قوم تا تیب ختم شفے دے خب پورا چلے پورا کڑے را مستقل قرآن لے چکم چلے ور کڑے وا تین را واپس کی گی غضبان آسفا پا غصا و دیر غمجن غصا و دیر غمجن غصا خواسی ہوں اگر کڑے را وا او خفاو خفا کی گی بکنا او غصا کی گی بجدہ سنگا مقتدیان دی چیزا سر دون مدو ما ایجا تیا خواشو ما نکار سکر آجی کشیئی اکا پرویزی ندی ورپسی ٹوٹی گی پاسی گی قال یا قوم خطاب شورو کو اول قوم تا خطاب کی اول خطاب قوم تا تکرون نکی زردر قال اوی موسیٰ علیہ السلام یا قوم ایدما قوما علم یعیدکم ربکم وعدن حسنا آیا وعدن وکڑی تاثر دما رب وعدا دیر خیستا دیر خوا وعد تاثر کڑی دا اور رب سرم وعد تاثر کڑی وار رب سرم وعد کڑی دا افتالا علیکم العاہد وعد سرم چتاس پر دین قائم یہ نستاس دا پارا جنت ندیم افتالا علیکم العاہد آیا اگدش والا پتاس باندے دا زمانہ تتی وجن نو میرے شوے یا نو میرے شوی خونے ام اردتم یا تاس غوارے ان یحل علیکم غضب من ربکم چھ راشی پتاس باندے غضب ستاسو در عبد طرفنا غضب غضب شدید تنوین دو حوال ناکے دیر سخت عذاب من ربکم ستاسو در عبد طرفنا مخکم ترشو ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن يحلل عليه غضبي فقد واقت قيانوں کو سرکشیوں کڑلا فاخلفتم موعدی نتازو خلاف کو موعدی زمارا غوا دینا اگی والا جواب ورکو قالو دی ورکو ویلو ما اخلفنا موعد کا بملکنا منگا خلاف نرکڑے موعد کا استالوا دینا بملکنا پخ پل اختیار سرا سمونگا تا سر دا وادا و چکلک بیو تر مرگ پوری بیو اور داتا چی سوائے ندغا بکو ٹک دا خبر من کڑے وا والتا چی سامیرے پیداشن من سر کڑے وی ولیکننا خملنا دا منشار خطارا ولیکننا خملنا اوزارا من زینت القوم لیکن بار کڑی شو پا منگا باندے اوزارا سپیٹی من زینت القوم دا کالو دا قبطی قومنا القوم علی فلام عادی قبطی زینتو کالی فخرج على قومه في زينته ولما لوسي مانم کی من حليهم دا کالی چو دا کالی دا فتنہ شو ولكننا حملنا اوزارا من زينت القوم لیکن مونتا نسبت دا بوج دا گناہ شو من زينت القوم دا وجه من اجدیا دا وجه دا کالو دا قوم دا فرعون نام دا کالی ندی دا خلق دا خیت و خیو باسی دیس رو خراب کرو اور سامری خراب کرو فقذفنا نمنگا اغردول دکا کالی او دغسرو پور کے پہوکم دا سامری سامری اڈر کڑو کنا فقذفنا اگو یار دما نم موسا رے دگا نم موسا رے بس دا والم ڈیرا ون مولانا الیاس رہے مولا تبلیغان ہوگا یو بل یو بنگی چرسی را کنا اگو دما نم الیاس تھے نی زمان مو موسیٰ رے اور اگر مو موسیٰ رے اگر چنو نو وزنو ناگر آترا سبق خو فقذفنا فقذالک آلق السامری دغشان غرد والسامری دا کالی دے ورطا فاخرجا لهم عجلن نجوڑی اکا لهم دا دید پارا عجلن سخیر دا عجلن مبدل من ہو جسدن له خوار جسدن داتن بدل جسدن چوری یو جوسوا او لو خوار او داغه پاره یو आवाज اوس یو به کو تیر حقارت بیان کو چې بین پس شوی یو ګوره د پیغمبر خبره پرې خیدا موسی علیہ الصلوۃ والسلام درتا سون رشین کو مسلې رته ذکر کړی دا اتا سچتا داس یو شی چې روپ کېم نشتا اته شپې دې غونته کې پکې دې او وا پکې وردن نکېږي او आवाज کی هغه आवाज پکې وردن نشي نه دې دوبر نه وځي اتا ته پته کې آوازونو باندے یعنی دوبر نچوزی پدر کی تیزونو باندے دو کشولے جس دل لو خوار او غن پیغمبر ام پری خود سوت البقر تا خوار بھی لکی گی ندا سکارو کو تاسو یو طرف تا اللہ و بل طرف تسخی اور اس کی عبادتوں شوروں کو. فقالو دی ویلو ہادا الہکم و الہ موسیٰ دستاسو معبود دے و معبود دا موسیٰ ہم دے فنسیام نفس دو یر کڑے دے دا با یرشوی نالتا تور کے اور پسی گرزی آخو دل تارے اپل آیا رونا آیت دا توحید کل دا معجزات و کل دا توحید ایتون گڑ وڈ چلی گی صورت کے اپل آیا رونا آئے دین پوئی گی خپوئی گی اللہ ارجعو الیم قولام شداس کے جیتا اس جواب نشیور کولے پخپل ہم سن پوئی گی جواب ہم نشیور کولے ولا یملک لہم اختیار نلدی دید پارا ضررن دے اس ضرر ولا نفعو دے اس پیدے فکیفا یکونو الہن تفسیر قرطبی الہ وغت ہوئی جستانا ضرر لرکی تا تا فیدے درو رسی تالا جواب درکی تا مشکل حل کی ادا کو اس شے نہ دیکھو سشے دے نو نسخی پسیش ہوئے. ولقد قال لهم هارون دار دے قوم دے لوے حماقت ہو کلے جو موسیٰ علیہ السلام تنو رو رے پریخ و لالا حارون عادت اویلو چھو اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین اصلاح قوا مخرم کولا اصلاح دات جاری ساتا خام خاپتا کچ سرا قال لهم هارونو ویلو دیتا ہارون علیہ السلام دے آگا وقت کیوں ہوئے ہارون تا تبلیغ ہو لینے کو چیزا نو من تا بجائے سنبھال کرو کنا دما رو رے نور دمائے او کارون نور سرک کے گردی را گردی بل سرہ تہی پی جنڈا کار کے ویچ ناغ اخفل کار کرو رو رے روڑتے گناہ نو من قبلو مخیر دینا یا قوم اے دما قوما انما فتن تم بھی یقینا تاسو پا فتنہ کے واچول پا شرک کے واچولے شوے بھی دا دیس کی پا وجہ سرام رسخی دا وجہ نتاسو دا شرک چکم دینا گا شورو کو تفسیر قرطبی کی دی چی دا اصل لفا امر بالمعروف و نهی عن المنکر کے چی کم کسو اغچا سر دے رئی ناغل پا کار دا دی چی اگر خام خا اغا خلق پایبا نپو کی بیدل تاسی او واقعہ ذکر کردی دا وی چی بعض خلق دا سے کارو نکی روست را روان دی کنا چی موسیٰ علیہ السلام لوگ غصہ شوے دے روڑ تا گرنے نیولے دے سرنے نیولے دے سوفیانو دا دین اخفل اتن ثابت کردے دے اخفل جذبی ہے تین ثابت کردی دی نو پتی دے کہ او مسئلہ تفسیر قرطبی کے ذکر دا چی دا امام ابو بکر ترتوشینا تپوسو شو ما یقول سیدن الفقیح فی مذهب صوفیہ دیوتا انہوں نے لو چھے دا قرآن و سنت پر انا کے مولے جواب راکا ضروری نہیں رکھا صوفیہ دی ہوئی کہ دغا دی ہوئی اکا داوی چھے مفتیان و دا دین او پو علماء پا دے کسے ہوئی دا سیم بھیلی شی کارڈو اگو اتا ہوئی ہوں مو چھے رجی دا قرآن و سنت پر انا کے مولے دا دے جواب راکا چھے دا میخ قربانی جائز دا ہو کنا او اگو تا پا جواب کی ہوئی او د میخ قربانی جائز دا زکه پیدایا کی دی چې دا جاموس او بقر یو شی دی نکاړو سوالو کو د قران او سنت نتا کو جواب ورن کو خنه تاسو دا څه وشو سیدن الفقی مونږ له مذهبي صوفیه سوال کو د دې چې کم کارونه شروع کړی دا وسنګي بعد پکې پیلې وی بعد پکې دوپړې وی اباد پکې ادریږي نہ پائی باندھے چکم دے نو وجد راشی او باد پکے گڑا کی سیڑ کے سٹ وہ سمجھتا ایم این اے دے او پٹکے ایوالے دے او مجلس نہ ذکر جوڑ دے او آخوا کست لوہے گرے دے او پٹکے والے دے دا سے گڑی گی چدا سے با ریما من گڑی گی او بل ڈم وہ من گڑی گی او ذکر سرا اگر گڑی گی داد پکیم دی کنا رقص کی داد بانے وجد راگ لے دے بے ہوش شوے دے اب یاوی سروڑی کنا ناغ خوری نوی دا سیدن الفقیح ندا سوال لے اہل الحضور معاہم جائز ان املا دی سر دے مجلس کے ناس تا ٹک دو کنا ناغو تا پا جواب کے ہوئے اما الرقص والتواجدو فا اول من احدثو اصحاب السامری گڑا او دا وجدونا دا ٹول نمک کے سامری جو کڑی جو دا غم الگر جو کڑی جو دا گڑا موجی دا غرے سامری رے اس ہم پا مصر کے گڑا دے رکھو خی او غیوه ته ثقافت وی زمونږ یو ملګری تلو هغه مون کشته کې ناستو درینیل کې راته ګرځیدلو نو یو جینه پاسې دلا خو کله پیغله جینه وا اجور په گاڑی دوش وا خپلار وځه رخوا کې ناسته نو مونږ ز طالبانو مونږ کاته کتلو یا ډیره زیاته خپښولې تاسو را لدا دوم را نه کو خپلار هم ډیر خپښو ګوره جینه پاسې ته گاڑی کې ته تاسو ته ګوره کده لوم نه کته کته ګوره تاسو لا څنګه عالم یې ناغه مصر کې اوس دغه چل کیږي او غیتا ای ثقافت ہوئی وہ سمو گورا کنا پا دے دربارونو کے تل درے ڈیم کالونے کے وجرون دی دوامی دی دوپڑے باجی دی نظرون دی ملنگان دی بریلیان دی او دا اوگی ورغلی دی خلال تک خو میخی علالی شوی دی کنا چھ غوخا پا گدا کوم مومی دی تا خو پا دے غوخا باندے دمانگکانو دارو آچوا یرا کدیو خوڑل کنا زبر دورش خیر ہم دے کوجی دورش خیر نی خوری خو لیکن دغه نظر د غیر الله داسې راکاږي چې خوردا ورته دې سال ثواب دے نن تپوس دی وجه یار داسې خلق دے دا وسنګ چری دیسره بناست صرف ټکی چلته تماشې له لړشي بيدار سامری کار دے راغمل ګور کار دے اغي داشه جو کړل چې کله اس خې جوړ کو شای ساقم لیکل دي او دلته مفسرین لیکل دي کانو یرقصونا حوله د دین غیر چا پیر اغي پګډا شو او په وجد کې برار له نو دا دین الکفار و عباد العجل دا را کافرانو دین دے او دا حق پرستو نه رسخي پرستو دین دے او دا غصه مو سي چې پدان کې راولي دا اول چې کم دینو زنادقه وی د دې ایجاد کړي دي چې مسلمانان دا الله ر کتاب نه هغه واړي او وسره کله نرمیو کی نہ پائے کے باجی شروع کی شپیلے شروع کی دوپڑے باجی دل جوڑی کڑی دی لیش تغلو بیل مسلمین عن کتاب اللہ تعالی چی دا اللہ کتاب خلق نوری نوری کنا دا اللہ کتاب لا خلق راجی کنا ڈرامو لزی دا اللہ کتاب ہوری کنا زنادقو چی کم کرتبونا رو باسلی دی سیڈی اگر کیسٹے او بلیو پرانتو پائے بانے خوش حال دی اغی خو خپا پا دیری دا دی نورونا چی دی مونگ بانے دی سیوڈی اغی غلط کیسٹی بندی کڑی دی نمونگ ایچی کم دی ارات کی پا پٹا بانے اس تقسی مو ندا سی وکار کو چی دی پی خا خپا شی دین من خو نشتا اخالک پا دی بانے ورمات تی زنادقا ای دغا کوشش کی چی دا اللہ کتاب پاتی شی پی وجدو نا خو پکے زکا نشتا چی نبی سر پا صحابہ ناستو دو نا پا وقار بناستو تب ہوئے چی پر کفرو یا مرغے ناستی دی وقارو پکے سنجیدگیو پکے اطمینانو پکے او دغا چل با پا جماعت کی امی ویچے کل جماعت تزے کنا نو ام بدغا شانتے چلی او بیدی کلی دی پیم بغی لسلطان اسلامی حکومت کے او باچا سے بلدا ضروری چکم باچا سے بھی او یاد آگا کم نواب دی خوشاٹاری ان یمنعہم من الحضور فی المساجد چے سوپی سے ارتبا دی جماعت تا نرازے ارے بیا لگیا ہی کنا ومن اظلمو انا ڈیر لوے ظالم نے سے جماعت نہ خلق بندی نہیں تے بیا دا جوڑ کی دے ذکر نہ بندی رے جماعت نہ بندی وے خین لٹی چ سری نوی داد سلطان پ پرائز کی دی تے داد خلق جماعت تے نہ پری دی بل دے دیو نہ پری دی وغیرہ ہاں ولا یحل لاحد یومن باللہ والیوم الاخر ان یحضر معهم چی ایمان رتے پکی ندی سر بکینی نہ او نہ ودی سر پدے باطل کی اعانت کی وهذا مذهب مالك وابي حنيفه والشافعي واحمد دا پسلور مذهب ناروا او کیدیش بغیر د ابن حزم نه دا چې څوک مذهب نه منی دا غی په مذهب هم دا ناروا چې ګوره دا کارونه راټنګ ټکور او موسیقي وغیرہ تا غانا بجانا دا پکې کم دینو حرام دی او ناجایز دی بل دا چې باز خلک کوي کنه ویرا ارون علی السلام غلو حکمت عملی د تبلیغ نه کړي نه تبلیغ کړو کنه تغا تبلیغ دے یا قوم انما فتنتم بھی وین ربکم الرحمن فاتبعونی واتیعو امری فاتبعونی ما چی سکڑ دیا کشانت کار کوئے واتیعو قولنو واتیعو امری او منے دا ماہو کمام ما خواتویر سامیری مو منے زماو منے خودی زوم پر غود لما سامیری پسی لڑلو او تویستارا کار خدے تمون دکشانت سکی پوخ دی قالوا لن نبرح لعاكفين عناد قوم دیو ویلو ہمیشہ ویومنگا لن نبرح ہمیشہ ویومنگا علیہ دسخی پہ عبادتو عاکفین منجور اولارو ناس دیتا عاکفین مقیمین دیتا ویومنگت مرادون غارو شایسا کتاب الاربعین کی رکلی دی رقصون بے کولو منگ با دک کشانتی گڑیگو ادا کی گڑا تا عبادت وائیو دیتران تا عبادت وائیو ترکے میں پورے چی زور اور ندر آگلے چی آراشی نبیہ بس امیگو اتایر جائی لینا موسیٰ تردے چی واپس راشی منگتا موسیٰ علیہ السلام قال یا حارون دویم خطاب حارون تا قال یا حارون ویویلورتا اے حارون ما منع کا سسیزو منع کرے تو سسیزو منع کرے تو از رأیت اہم دولو کرج تا دی اولی دلو دولو چدی گمراہان جوڑی گی دسخی پہ عبارت دسخی دی عبارت دو جن دولو چی کفر کو دی اللہ تتبعن دالا پک زائدو چی تا دما دا وصیت تابداری کڑے وے مارا تو وصیت کڑو کنا صورت عراب کے تیر شوے دے تا با دما دا وصیت تابداری کڑے وے اپا آسیتا امری آیاتا نافرمانی زمارا حکم اکڑلا مارا تبیر اللہ تتبع سبیل المفسدین او اکا پسادیان تا راٹنگ کڑلا او اگی تا راٹنگ نکڑا کتا و تا مسلو نکڑلا اگی پسادیان تا تا دا سی مسلو نکڑا جرا پساد نے بند کڑی قالا رون علیہ السلام و تا بجواب کے ہوئے یبن اما اید مور زویا دا استعطافن چرح میں پیدا شی کنینو سکر ہو رہے ہو لا تاخذ بلحیتی ولا براسی منیسا دمارا گرا ولا براسی ان دمارا سر ویختو انی خشیتو ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل دا پا دے وجہ نا چکنے دا تبلیغ ما کڑوے ندا چلبو نا دا سے تبلیغ چلے توحید مسئلے آئے کہ کالم شل دائش انہوں با بیانے ضروری مسئلے چی آسے غرہ و نغرہ نا پہ با اختلاف نا پہ راکے دلتا مطلب دار انی خشی تو کتا پسے درغلے وے حتی چوے اللہ تتبعان نبیا بتاوے فرقتا بین بنی اسرائیل جدائی دی راوستلا ربنی اسرائیل اپا میانس کے ولم ترقب قولی و انتدار دے دما دوینا انکو و اصلحو لم تعمل بوسیتی پی حفظی دما وسیت تے یادنکو قال فما خطبکا درم خطاب وے ویلو فما خطبکا وہ سو مین آف دی میچ چرے کا نا سامرے دوسرا خصوصاً خطاب دے ما خطب کا سو کارستہ سو خارختہ تو لے خارختے دے تحقیق در کرا گئے کاپ سر نری کاپ تحقیق در کرا گئے خارختی یا سامری یا اے سامری تاول دار کتوں کو ما شانو کا والامر العظیم الصادر عن کرا گٹ کارستان سدور ترا گئے قالا ندور طویل دو مانی دی یو دو جمہور اکثر یو مانا ابو مسلم اسپانی کڑے دمو استادان امو رکی بسر تو بما لم یبسرو بھی زپو شما بما پاغی سو لم یبسرو بھی چی دینو پو پاغ باندے پاغے باندے جبریل میں اولی دو او اسم والا اولی دو اما خو پی جندہ تکلوے کڑے دو وموسى الذي رباه فرعون مرسل وموسى الذي رباه جبريل كافر فقبضت قبضة من اثر الرسول نما موٹے ڈک ولسلغون تک من اثر الرسول من اثر حافر فرس الرسول تفسير جلالين داغ اثر د سويد اسد جبريل نا فنبستها دغ خور میں وروا چولا ددی فدیسخی کے وکذالک سولت لنفسی اوم دکشان چانه دې تپوس کړو نفسی زما چو د دنه فتوا غوخته وا استفت قلب ک بس ما ژوند تپوس کو سولت لنفسی سلا را کړه ما تا خپل ځان خپل نفس را دغه وې جدا سه وکنو دیو معنا قال بصرت بما لم يبصروا به زپو شم پای